Ni kama ambavyo nawajibika kuihusia nafsi yangu juu ya jambo la kumcha Mwenyezi Mungu. Inna nadhratan wahidatan, hakika kuna jambo moja. Jambo hili ala sa'idi al-umma, linafajika juu ya ardhi ya umma wa Kiislamu, al-ummat al-islamia. Jambo hili tukilizingatia kwa makini, tuutina darsan qasiyan, linatupa darsa ambayo nzito mno, na inafaa kujiuliza kwa nini na mpaka lini. Linatupa darsa kubwa mno, fil hayati, katika uhai tunakwenda nao. Kwa nini? Kwa sababu fahunaka hashudun askaria, hapa katika ardhi pana chuki ya kiaskari, ala hududi al-arabia, kuanzia katika mipaka ya Kiarabu duniani, wanagombana Waislamu dhidi ya Waislamu wenyewe, na dunia nzima iko hivyo hivyo. Kwa sababu gani? Na mpaka lini itaendelea Waislamu kumwaga damu? Kwa hakika baina hadha wa hadha, chuki zinakwenda baina ya huyu na huyu, wa baina haulai wa haulai, na kati ya hawa wengi na wengine hawa wengi vile vile. Wa hunaka harbun tahina, na hapa katika ardhi utaona kuna vita vilivyoshamiri, baina muslimin wa muslimin, kati ya muislam na muislam. Wa hunaka dima'un tuhraqu, na hapa kwenye ardhi kuna damu inamwagwa, baina muslimin wa muslimin, kati ya muislamu mmoja na muislamu mwingine, wana magadamu. Hali ya kuwa kuna kauli ya mjumbe wa Mwenyezi Mungu aliyotamka waziwazi ya kwamba hawapatikani waislamu wawili wakashikiana silaha isipokuwa falqatilu walmaqtulu fi nari jahannam, muwaji na aliyeuawa vile vile katika moto wa jahannam. Masahaba wakauliza, huyu muuaji ndiyo kaua, pahala pake kukaa motoni kaua, lakini fama balu lmaktuli ya Rasulullah, nini habari ya aliyeuawa, mbona naye pia kuna motoni vile vile? Qala sallallahu alayhi wasallam, hapo mjumbe wa Mwenyezi Mungu akajibu akasema, hata huyu aliyeuawa, innahu kana harisan ala qatli sahibihi, na yeye alikuwa na pupa juu ya kuvizia kumuua ndugu yake, lakini kwa bahati akawa hiwa yeye. Lakini madhali amekamata kisu, madhali ana upanga mkononi, madhali ana bastola mkononi, na madhali ana sab mashingani, amekwenda na silaha melodi, matokezo ya kisu na upanga na bunduki na bastola ni kutoa roho ya mtu duniani. Madhali amechukua silaha mkononi na akapambana na ndugu yake Muislamu, ina maana na yeye vile vile alikuwa katika pupa ya kumvizia ndugu Muislamu amuue. Sasa kule kuua yeye hakumsalimishi vile vile, nia yake ilikuwa ni kuua naye vile vile. Hii ndiyo hali ilivyo, na hapa ndipo ambapo tutapaondokea katika mazungumzo yetu jana hii leo. Ni jambo moja kubwa sana hili, kama Waislamu watalitupia macho na wakajiuliza sababu yake ya ugomvi wao, na halafu mpaka lini utaendelea ugomvi huu na hasama hii. Bila shaka nyuma kuna asiye kwa Muislamu, bila shaka nyuma amewasukuma Waislamu wawili wagombane. Kuna ambaye si Muislamu au mnafiki anawatomeza na kuwagombanisha Waislamu, na wasipoangalia Waislamu watajikuta wanakwenda motoni kwa wingi, kwa sababu ya kugombana Muislamu dhidi ya Muislamu wenzake. Wa hunaka adaun, na hapa na hapa pana maadui na uadui wingi sana katika ardhi hii, baina kulli muslimin, uadui huu ni kati ya kila Muislamu dhidi ya Muislamu wenziwe. Limadha, sasa ni kwa nini? Almuslimuna, ukweli ulivyo ni kwamba Waislamu, bilqurani, yusawuna kulla shay'in. Waislamu kwa msaada wa kitabu cha Mungu cha Qur'ani wanaweza wakalinganisha kila jambo, lakini kama wataacha Qur'ani Waislamu, hata kama ni Waarabu wanaojua lugha Qur'ani, wala Arabu bila Qur'ani na Waarabu bila Qur'ani, la yusawuna shay'an, hawawezi kulingana na usawa chote kile. Hata kama ni Waarabu, hata kama wanaweza kuzungumza lugha ya Qur'ani al-Karim, lakini wao wenyewe pengine hawajui Qur'ani. Qur'ani mbali na Kiarabu, wanachokisema ni mbali kabisa, mbali kabisa. Watakapojitenga mbali na Qur'ani, hata kama ni Waarabu wanaozungumza Kiarabu, basi bila ya Qur'ani hawawezi kulingana kwenye usawa chote kile, wao ni takataka tu. Isma ma'i ila ma qalahu al-habibu al-mustafa. Hebu tukasikio ndugu muislamu kwenye yale ambayo ameyasema mjumbe wa Mwenyezi Mungu ambaye ni kipenzi cha waislamu wote, Muhammadun sallallahu alayhi wasallam. Wa huwa yakul, na mtume anasema, idha dhaharat fi ummati, waislamu pindipo yatatokezea katika umati wangu, hadhihi al-ashiyau, haya mambo yafuatayo. Hapo tena wasiulize watu mchawi ni nani, na wala wasimtafute nani wakulaumiwa, wajilaumu mwenyewe. Idha dhaharat fi ummati, pindipo yatatokezea ndani ya umati wangu mimi Muhammadi, hadhihi al-ashiya, mambo haya, halla bihimul balaa, hapo itahalalika kuwateremkia waislamu balaa wasilojua wapi limetokezea. Vifo kwa wingi, maradhi yasitambulikana tiba yake, na kila aina ya maharibiko, njaa nyingi sana, dhiki kuwaandama waislamu kila upande. Idha dhaharat fi ummati, pindipo itatokezea katika umati wangu, hadhihi al-ashiyau, mambo haya, halla bihimul balaa, yatahalalika kwa waislamu mabalaa mbalimbali. Naam, ma hiya tilka al-ashiyau ya Rasulullah, tukimuuliza mjumbe wa Mungu, ni mambo gani hayo ambayo yakidhihirika ndani ya umati wako, umati wako utawashukia balaa kubwa mno. Isma'uha, yasikilizeni mambo hayo moja baada ya moja. Awalan, la mwanzo, idha sara almaghnamu duwalan, ikitokezea ndani ya umma Muhammadi, almaghnamu, mafao ya mtu, kipato cha mtu, riziki yake mtu, ikatokezea kuwa duwalan, ni jambo ambalo watawala wanyang'anye mali za watu na kuzifanya confiscated, zimetaifishwa, hapo tegemea kwamba upepo rangi nyekundu utawaandama umma Muhammadi. Madhali kuna watawala watakamata khatamu katika ardhi, kisha wamtupie macho kila mwenye nacho, wakimwona nacho iwajie roho mbaya ya kwamba nyang'anya, nyang'anya, nyang'anya, taifisha, taifisha, taifisha. Manake nini? Idha sara almaghnamu duwalan, pindipo itakapokuwa mafao ya mtu, riziki yake mtu, kipato chake mtu, kachuma mwenyewe, kajenga nyumba mwenyewe, karithi mali kwa wazee wake, halafu anakuja ghafla ananyang'anywa. Yakitokezea hayo katika umma wa Kiislamu, basi moja kwa moja tegemea kwamba kutakuwa na dhiki iliyokuwa haijulikani wapi imetokea na vipi namna ya kuitatua. Watu watajiuliza vipi waondokane nayo, watakata tamaa, haiondoki. Matokeo yake ni kwamba halla bihimul balaa, yatahalalikia waislamu mabalaa mengi sana. La kwanza ni hilo, idha sara almaghnam duwalan, itapokuwa mafao ya mtu ni duwalan, ni kinyang'anyiro, baina ya watu wenye uwezo, ikawa mwenye nguvu ndiye ambaye anakula mnyonge. Ikawa sheria inamuandama mnyonge, lakini kuna baadhi ya watu haiwagusi kabisa. Na wanaweza kufanya watakavyo. Wanaweza wakamfanya ana hadhi kubwa wamtakae ili awalinde wao. Ikawa nyumba yake nzuri, riziki yake nzuri na kwenda, lakini anawadhulumu wengine. Sasa yeye imekuwa ni kama chambo maalum. Yakitokezea haya ai yaani istaula alhukamu. Watawalia mahakimu ala amwali nnasi, kutawalia juu ya mali za watu, bil quwwa, kwa nguvu. Hakuna khiari yake mtu ya kupeleka zaka pahala pale. Masala mengine mtu katoka ridhaa yake kapenda, huku anataraji muumini ndani yake mna baraka, na atachagua akitoe kizuri zaidi. Na akiamua kutoa sadaka muumini, anatoa kwa mapenzi yake, huku anajua mimi nitalipwa maradufu na Mwenyezi Mungu kuanzia hapa duniani, na vile vile nitakikuta nendako kesho akhira kimeshakuwa tayari chanungojea mimi. Bahifu akitoa hapo, anatoa kwa ridhaa yake mwenyewe. Hapo dunia itaja akhiri nyingi sana. Hapo mpaka itafika wakati maskini watafutwa katika ardhi hawapo. Kila mmoja amehusika na kutoa. Na hayo yametokezea waziwazi katika ardhi hii hii, si mageni hayo. Wametafutwa maskini za Mungu. Wametafutwa madeni wenye kudai watu. Hawaonekane. Mwisho kila aliyemjane Muislamu mwanamme kashafikia umri wa kutaka kuoa, kama hana mahari ya kuolea, anaambiwa nenda katika baiti mali almuslimina ukaseme tu wewe, mimi nishafika pahala nataka kufunga ndoa na mchumba nishampata, lakini wapi nitamweka pananipatabu, nitamlisha nini nimpatabu, na vile vile mahari ya kumuolea nimpatabu. Akaseme mtu basi dola yenye kushika hatamu ambayo imerithi mwenendo wa mtume itasimamia kidete kumtekelezea Muislamu huyo haja zake zote. Naam, katika hali hii tunasema sasa istaula alhukamu ala amwali nnasi, kama watatokezea mahakimu kutawalia mali za watu bil quwwa, kwa maguvu. Yani bil quwwati bil ghasbi, nguvu zenyewe za kuteka nyara ni za kunyang'anya, kama ambavyo ilibidi al-Khidri atoboe jahazi aliyokuwa amechukuliwa yeye na Nabii Musa kama ni abiria. Na wakati kuna mkataba na Nabii Musa ya kwamba Nabii Musa asimuulize al-Khidri mwalimu kwa atakoyafanya, jambo la mwanzo ilikuwa ni kuchukuliwa kwa hisani ya watu wenye chombo baharini. Hatimaye al-Khidri katikati ya bahari atoboa mbao, anaondosha antia dosari mpaka maji yanaonekana yale yanaingia ndani, hatari kwa wasafiri. Sasa hapa ilibidi mtume wa Mungu Nabii Musa alayhi salam amuingilie kati mwalimu wake, pamoja na kusema satajiduni insha Allah sabiran wala a'si laka amra, utanikuta mimi akipenda Mwenyezi Mungu ninavumilia kwa nitoyaona, na lakini katia neno insha Allah, na wala situasi amri yako mimi hata moja, twende nisomeshe tu. Lakini kwa utume na kwa tabia za Nabii Musa, tabia za ukali ukali na tabia za kutokustahimili maonevu, Nabii Musa alikuwa astahimili maonevu kabisa kabisa. Ndiyo maana katika maisha yake anachuchuka tu katika ujana, alikuja akakuta mmoja kadhulumiwa njiani, anaonewa, aliingilia kati kuamua gombi. Fawakazahu Musa fakadha alayhi, matokeo yake Musa akamsukumia konde mmoja katika Makibti, katika watu katika utawala wa Firauni wa Kibti, kamsukumia ngumi hali ya kuwa alikuwa nia yake ni kuamua ugomvi tu, lakini alimuona jamaa yake Bani Israil amezidiwa nguvu. Fawakazahu Musa, akamsukumia konde hilo, faqadha alayhi, na kumalizia umri wake pale pale, kamua katika uwanja wa manslaughter, si makusudi. Ikabidi Nabii Musa ndiyo sababu ya kumfanya akimbie pale Masri, anatafutwa na Firauni amuue. Chanzo chake ilibidi aondoke pale kwa kukimbia. Fakharaja minha khaifan yatarakabu, akatoka Nabii Musa katika mji wa Masri, khaifan, mwenye kupenya penya ajificha, yatarakabu, anavizia vizia sionekane, anavizia vizia, ndiyo akaenda huko tena mbele baadaye, akakutana na Nabii Khidri baadaye, sikuza mbele sana katika maisha yake. Ikabidi Nabii Musa sasa atoboe jahazi, nani Khidri atoboe jahazi. Nabii Musa akustahimili, akamwingilia kati na kumuuliza, akharaqtaha, mwalimu wangu, watoboa jahazi hii, litughriqa ahalaha, ili kuwazamisha wenyewe wenye kumiliki chombo hichi. Na kuona mwalimu kwa hapa, laqad ji'ta shay'an imra, kwa hakika umeleta jambo baya mbaya sana. Haya ni maonevu haya, watu watarazaki, unakwenda kuwatobolea. Al-Khidri kimya, lakini yeye lake nikwambia, ala, unaanza, alam aqul, sikusema mimi innaka, kwamba wewe, lan tastati'a ma'iya sabra, hakika wewe hutoweza kusubiri pamoja na mimi mambo yangu, vituko vyangu. Nabii Musa ikabidi aombe radhi kwamba hayo yametokezea bahati mbaya, la turhikuni, usinteze nguvu mimi kwa jambo ambalo nimesahau, wala la tuakhidhni bima nasitu, kwanza usinipatilize, usinichukulie kitu sahau, wala turhikni, na wala usinileze nguvu kunilazimisha, fi amri, katika jambo hili la kusoma kwako, usra, usinipe uzito. Akamsamehe, lakini kosa tayari. Hatimaye baadaye Al-Khidri akamwambia, basi saunabiuka, nitakupa habari bitaawili, kwa hakika ya jambo, ma lam tastati alayhi sabra, jambo ambalo hukuweza wewe kuwa na uwezo kustahimilia. Nabii Musa hakuweza kustahimili, ni mtume ambaye anaangalia dhahiri ya jambo. Al-Khidri alikuwa anajua batini ya jambo, Musa hana batini, anajua dhahiri kwamba ile jibaya kuchomoa mbao katika merikebu ya watu ni ubaya kwa ilmu yake, lakini hajui ghaibu yake kuna nini. Ilibidi baadaye Al-Khidri kumjulisha ya kwamba ile jahazi, ama safina tu, jahazi ambayo umeniona naitoboa, fakanat limasakina, jahazi ile unayoiona ilikuwa ni mbichi mpya, ndio kwanza imeanza kuingia chumbini. Fakanat limasakina, jahazi ilikuwa ni ya maskini za Mungu, yaamaluna fil bahri, wanafanya kazi kutaraza kibaharini, mimi kwa makusudi, faaradtu an aibaha, nikataka kwa makusudi niitie dosari, niitie aibu. Kwa nini? Wakana waraahum malikun, na mbele yao huko nakokwenda huko, inga hapa waraahum, lakini maana yake vile vile, waraa ina maana ya amama vile vile. Wakana waraahum malikun, na huko mbele kulikuwa na mfalme ambaye, yaakhudhu kulla safinatin ghasba, anaiteka nyara, kuchukua kila merikebu mpya, kuifanya kwamba imetaifishwa mali ya serikali. Na hii asingeisamehe, angewanyang'anya hawa. Nikaona bora nitie dosari, ataona kwamba haimfai, atawaachilia maskini za Mungu wapate kutara zake. Musa, hayo mimi ndio nikafanya hayo. Lakini sasa yakiendelea haya katika ulimwengu, halla bihimul balaa, umma Muhammad utahlalikia balaa, idha sara almaghnamu duwalan, katika hayo mambo ya kwanza utapoona mafao ya mtu, almaghnamu, mali ya mtu, hali yake mtu mzuri alionayo, ai istawla alhukamu, yani ukiona wametawalia mahakimu, ala amwali nnasi, juu ya mali za watu, bilquwwati bilghasbi, kwa nguvu kunyang'anya, basi tambua kwamba hapakaliki tena. Hapo ulipo, kama unaweza kutafuta safari, ondoka. Patatokezea dhiki ya kila aina. Na katika habari hii, kul fi hadhihi alfaqrati, sema msemaji katika paragrafu hii, ma shi'ta uyatakayo sema. Wa kul fi hadhihi alfaqrati, sema katika kifungu hichi cha maneno, ma shi'ta lile ambalo umeitaka. Ukimtaja hapa mfalme, ukimtaja hapa waziri, ukimtaja rais, ndio mambo yalivyo duniani. Mpaka wale ambao wanatumika katika baadhi ya mahala, maaskari, nao vile vile unaweza kusema kwamba hao vile vile husababisha kwamba watu kuonea bure. Faqad dhaharat hadhihi alfaqratu, kwa hakika ukurasa huu, paragrafu hii imekwisha kudhihiri bainana, kati yetu, si mambo mageni haya. Watahakakat, na imehakikika waziwazi. Thumma madha, kisha tena nini? Khabari gani nafatia nyingine? Hal hunaka minal fallahina, je, la pili yake, kuna katika pahala ambapo anaishi mtu, kuna wakulima? Man yukimu ala hududi ardhihi, wakulima ambao wanaweka mipaka katika ardhi yake mtu anaishi. Atapatikana mkulima ambaye, duna an yaghtasiba ardha jarihi, bila ya kunyang'anya na kuteka nyara ardhi ya jirani yake, mkulima mwenziwe? Ni kwamba haipatikani sasa hivi hiyo, japokuwa shubiri moja, atahakikisha mtu kwenye ardhi, kwenye shamba anachukua. Hakika hiyo, huku akitegemea ya kwamba mahakimu anaweza akasema nao na anaweza akawalisha, akawapa pesa na akamilikishia ardhi ili kuwa ni malki yake, milki yake, huku anajua kama si milki yake. Kavizia vizia miaka nenda miaka rudi, mpaka anaweka mti pale katika mpaka mwenziwe na upancha ndani yake. Hatimaye anadai sasa kumilika sehemu ya kwao, anamnyang'anya mtu, au katika jengo lake la nyumba anavusha, anapeleka. Tahamaki wapimaji wanaweka bacon ndani ya maeneo ya mtu, mpaka ile sheria ya futi 10 chini ya nyumba ananyang'anywa mtu, hawezi kuipata kabisa. Nani mpimaji? Mpimaji ni katika mahakimu. Hayo yote yameingia katika idha sara almaghnamu duwalan, pindipo yatapokuwa mafao ya mtu, ya haki yake mtu, imekuwa ni kinyang'anyiro ambacho mtu ananyang'anywa kwa njia moja au nyingine. Hapa sema utakavyo, maana dunia imefikia pale pakubwa sana sasa hivi. Je, mkulima atapatikana pahala analima tu hivi hivi bila ya kumnyang'anya ardhi mkulima mwenziwe chochote kile? Ahunaka man la yanqulu, au hapa katika ardhi hii anaweza kupatikana mtu ambaye la yanqulu alhududa, hahamii kwenye mipaka, akatoka katika maeneo yake, ghafla akaonekana ameingia kwa mwenziwe. Kila yaumin, mambo hayo kila siku yanafanyika. Walhabibu Muhammadun, na kipenzi cha Mwenyezi Mungu Muhammadi alayhi salatu wassalamu, yakulu, anasema waziwazi, liman ghasaba shibran, kwa yoyote ambaye kateka nyara, amenyang'anya masafa ya shubiri moja, kidole cha gumba mpaka cha kidogo kwa kupima, kanyang'anya shibran minal ardhi, masafa ya shubiri moja katika ardhi, basi kama atatokezea mtu huyo, anasema Mtume wa Mwenyezi Mungu, man ghasaba shibran min ardhi, yoyote atakayenyang'anya shubiri moja katika ardhi, tawakahu Allahu, atambebesha yeye Mwenyezi Mungu, sab'a aradhina yawm alqiyama, ardhi saba siku ya kiyama zenye ukubwa usiojulikana. Atachukua mtu shehena hiyo, anakwenda mbele ya Mola wake, mzigo umemwelemea. Akitoka tu kaburini, kuna shehena tayari, malaika watamshika nayo. Nini maana yake? Maana yake amedhulumu shubiri moja. Laqad ajibna lirajulin, tunaweza tukastaajabu kumstaajabia mtu, min alladhina yaqrauna alqur'ana, tena ni katika mtu miongoni mwa watu wanaosoma Qur'ani, sabahan wa masaan, anapata juzuu moja asubuhi na moja jioni, anaisoma Qur'ani kila siku. Lakini idda'a, anaweza kupatikana huyu akadai, ala ahadin nasi, juu ya mnyonge miongoni mwa watu, bi annahu akhadha minhu, anadai kwa dhulma kwamba yeye msomaji wa Qur'ani amechukua kwa mnyonge huyo, 90 junaihan, kiasi cha paundi 60 au dola za Marekani 60,000. Huyu bwana msimone hivi, huyu kachukua kwangu mimi huyu kiasi kadhaa cha pesa, na nanahangaisha taikunlipa, antukana na hivi na hivi, kamsimamisha mbele za watu. Usishangae kuyaona hayo anayafanya msomi wa Qur'ani, anadai kwa mtu mnyonge, kusema ya kwamba mtu mnyonge huyo amechukua kwake yeye kiasi kadhaa cha fedha. Wa huwa yaalamu, huku yeye akijua, annahu idda'a, kwamba hayo madai anayodai, kadhiban, ni madai ya uongo. Fatalaba minhu almudda'a, yule mwenye kudaiwa mnyonge, alipoona hana pa kutokea, kazidiwa na mpaka nguvu ya dola inamwelemea yeye, anapata vitisho, anafikishwa mahakamani, askari nenda askari rudi, kila siku hodi milangoni, masachi kwa masachi ya kusachiwa, mpaka katika maeneo ya siri za mkewe anasachiwa kwa jambo ambalo kulifanya. Mwenzake kamsemea kidete, tena ni msomi wa Qur'ani, anamsimamia kidete kumdai jambo la uongo kabisa. Inafika wakati mwenye kudaiwa, fatalaba minhu almudda'a alayhi, akataka basi mwenye kudaiwa juu yake, an yahalifa, mwenye kumdai apa basi, kula yamini, mwenzangu we, basi hivi hivi tu, ebu mtaje Mwenyezi Mungu, uweze kuapa wewe, anaonea bure namna kama hiyo. Akamtaka mwenye kudai an yahalifa, aape biyamini llahi, kwa kiapo cha kumtaja Mwenyezi Mungu, yaani amweke Mwenyezi Mungu kwa shahidi wake kwamba anasema ni kweli. Ukisha hapa wewe, basi mimi nitatoa na kilipo chetu, tutakutana kwa Mwenyezi Mungu, wewe kule amini sasa hivi hapa. Faqala qari'ul Qur'ani, baada ya kudaiwa msome Qur'ani, kudaiwa kiapo hichi, akasema na'am ahlifu, ndiyo nita hapa, niko tayari niseme kweli bwana, mtu umenidhulumu haki na muongo, umenidhulumu haki yangu na watoto naniona nao na hivi na hivi, ni kwamba kama kiapo tu unanitisha mimi kwa kuapa, mimi niko tayari, nita hapa, nichukue mbele ya watu wote wale. Fakila lahu, pana watu palchimi yake, watu wamesoma, wanajua hatari ya kiapo kama atawekwa Mwenyezi Mungu shahidi. Kuna baadhi ya watu wanajua kwamba ataangamia mtu. Fakila lahu, pakasema kuambiwa mtu ambaye kadhulumu, e bwana we, ya fulani takillaha, ewe mwenye kumcha Mwenyezi Mungu, ewe kama una nafasi hiyo unayo katika moyo wako, Mungu unamjua, muogope Mwenyezi Mungu, innaka ta'lam, mwenzetu we unajua, annahu bari'un, huyu mtu yuko mbali kabisa, hakuchukua kitu kwako, maskini ya Mungu huyu. Innaka ta'lamu annahu bari'un, wewe unajua kwamba huyu jamaa yuko mbali kabisa, katakasika. Faqala lahu, hapo ndo msomi wa kitabu cha Mungu cha Qur'ani anajibu, wa madha, kwani mimi kama nitaapa itakuwa nini? Mimi niko tayari, kuna sharti gani? Nitawadhe, sema nitawadhe, nitakuliamini sasa hivi mimi hapa, na naambieni niseme mtakavyo, kama nikikatike chango zangu, nifanyike namna kadha wa kadha, naambieni niseme, nitasema mimi. Lakini huyu bwana kachukua kwangu idadi kadha kadha ya pesa na mdata kunilipa. Bwana we, mche Mwenyezi Mungu, anasema wa madha, kwani kuna nini? Qila lahu, pakasema kwamba yeye atahalifu biyamini, uko tayari bwana kuapa kiapo cha Mwenyezi Mungu kumtaja Mwenyezi Mungu? Qala wa madha fi yamini la, akajibu kwani kuna nini, kwani kusema jina la Mwenyezi Mungu kwa kitu gani? Hamwache Uislamu nyie? Yaani msome Qur'ani. Wa madha fi yamini llahi, kwani kuna nini katika kiapo cha Mwenyezi Mungu? Kila pakasemwa atahalifu kadhiban, tunakwambia tena uko tayari kuwapa yamini ya uongo kumtaja Mwenyezi Mungu wa haki akushuhudie wewe kwa kiapo cha uongo? Qala na'am, akajibu na'am, ndio niko tayari paka cha uongo vile vile, huku ninajua kwa uongo. Ahlifu kadhiban, niko tayari mimi kuapa uongo. Wa asumu, na nyinyi kama hamjui mimi mwenzenu ninajua Qur'ani. Kafara yake jambo dogo tu, lakini mali hii msiiwache. Wa asumu thalathata ayamin, na baada ya hapo nitafunga siku tatu. Bitisiina junaiha, kwa hizi pound 90 hizi mimi nitaziwekea siku tatu. Fayakunu kulla yaumin yusawi 30 junaiha, itakuwa hapo funga yangu ya siku tatu kila siku moja inalingana sawa sana 30 mara tatu 90 pound zake itakuwa tayari. Si basi, lakini mimi siwezi kuwa mpumbavu nikafa masikini na nikamwacha huyu hivi hivi tu. Ni kwamba kaniibia, kaninyang'anya, kanikopa mali yangu, leo hii ananizungusha hali yako ni muongo. Wadhanna, anadhani mtu, na si mmoja peke yake, watu wengi sana wako, kwamba kiapo kipo kafara yake. Anapita kiuliza mtu, watu wewe uliosoma, kama ujue ulizosoma, anasema kwamba anapata jawabu ya kwamba kiapo cha Mwenyezi Mungu kuwapiga na Mwenyezi Mungu kafara yake ni kufunga siku tatu, kama si kuacha huru mtumwa basi ni kufunga siku tatu, au kuwapa maskini 10 chakula na nguo, basi tayari itakuwa kafara ya kiapo imetimia. Anahesabu, anaona kwamba jambo dogo sana hili. Kapima habari kwa wacha huru mtumwa, sasa hivi taabu hapatikani. Nabi Muhammad yamekuja hali ya kuwa muharrirul abid, amekuja kuwacha huru watumwa hapo sasa hivi duniani. Sasa je, afanye nini? Ni kwamba jepesi leo sasa hivi hapa ni kufunga siku tatu, na siku tatu hizi ni siku tatu zozote zile, si lazima 1, 2, 3. Anaweza kufunga mwezi huu siku moja, mwezi ujao siku moja, na mwingine siku moja, na ikaa siku tatu shimanzika. Jambo jipi sana hilo, kwa wengi wanadhania hivyo. Wadhanna anna hadha al-yamin, na kadhani mtu kwamba yamini hii, lahu kafaratu, ina kafara yake, yani inacho kifutio cha dhambi. La, hapana ya akhi, e ndugu Muislamu, yamini ya makusudi haina kifutio. Hata kama mtu ataacha huru mtumwa, hata kama mtu atafunga siku tatu au miezi mitatu, hata kama atawalisha maskini 3 million na kuendelea, wachilia mbali 10, la ya akhi, hakuna kafara. Ndugu yangu, innaka, kwani jitambue wewe, idha taabatta alhalafa, pindipo utapokuwa umekusudia kiapo, billah, kumtaja Mwenyezi Mungu, wa anta kadhibun, hali ya kuwa wewe ni muongo, falaisa lihadha liyamini kafara, haitakuwa yamini hii na kafara. Liannahu, kwa sababu yamini hii, athqalu, ni nzito zaidi, minal kafara, kuliko ile kafara. Kafara nyepesi, bua la muhindi. Kila kiapo ni kikubwa mno, umemweka Mwenyezi Mungu shahidi wako katika jambo ambalo una hakika ni muongo. Liannahu athqalu, kwa sababu yamini hii ni nzito zaidi, minal kafarati, kuliko kile kifutio cha dhambi ambacho mtu anakidhania. Huwa binisbati lilkafarati, yamini hii ya uongo kwa mnasaba na kafara ya kifutio cha dhambi, kanisbati aljabali, ni kama mnasaba ya mlima jabali, ila namlatin, jabali linapima kwa mdudu chungu namla. Je, fahal tastati'u an-naml, hivi kweli kama mtu ana akili ataweza mruchungu namli an tuharrika aljabala, kutikisa jabali min makanihi, likaondoka jabali kutoka pahala pake lilipo? Ni kwamba aljawabu la yumkin. Basi ina maana yamini hii ya uongo ya makusudi kuweza kumfutia mtu dhambi yake kwa kafara ya kufunga siku tatu au kuacha huru mtumwa au kuwalisha maskini kumi na zaidi, kwa hakika mfano wake yamini ile ina nguvu zaidi kuliko jabali, na yeye kafara itakuwa kama ni namla. Chukua mdudu chungu namla, mfanye kuondoa jabali. Mdudu chungu haondoi ngumi, limao tu limekaa pahala, mwambie bwana wewe tuondolee uchafu, tusukumie tupelekee kule. Mdudu chungu hawezi mambo hayo. Sisimizi itabidi waungane, chungu nzima wafanye mkururo, wachakazi siku moja watazame mambo yao yanapokwenda, utapata ibra kidogo. Itafika lini mpaka wakamilishe mlo viumbe hawa? Kila mmoja kaweka mdomoni tembe ndogo mno, anakwenda nayo, ananong'ona na mwenzake, wanafahamiana wenyewe, napeleka wapi kadha, anaweka, anakuja tena vile vile. Mkururo utaona umekuja msafara mrefu, wanahamisha chembe ya chakula kupeleka katika nyumba zao kwa ajili ya mfao wa baadaye, wao na jamii zao. Je, kama itakuwa kuna kitu kama ndimu au kama limau au kama jiwe, sikwambii tena mlima, namla, hal tuharrikul jabala min makanihi, huyu namla anaweza kuondosha au kutikisa mlima kutoka pahala pake, kautikisa kidogo hivi? Basi walidhalika, kwa ajili hiyo uzito wake, fa inna hadha liyaminu, kiapo kama hichi cha makusudio ya uongo, yusamma yaminul ghamus, huitwa yamini yenye kuzamisha. Alghamus, yenye kuzamisha. Kwa nini ikaitwa yamini hii yenye kuzamisha? Liannahu yaghmisu halifahu, kwa sababu kiapo hichi kitamzamisha mwapaji wake, fi nari jahannam, katika moto wa jahannam. Wanadhani ya watu maskhara kukaa mtu katika biashara kwa mfano, na akaanza kula yamini pale pahala, wala hapahitaji. Ilikuwa ni kusema ukuli wake tu, anaweza mtu atachukua radhi yake, hawezi basi ataacha, na akichukua kwa radhi yake basi burika lahuma, hubarikiwa muuzaji na mnunuzi, madhali mtu kwa radhi yake. Lakini ile kula yamini, wallahi la azim, shahida rabbi, nife kafiri mimi. Ufi kafir. Mwingine anasema nikamdhili mama yangu mimi, kama nakwambia uongo sikuna kwa bei hiyo, na mimi nikiuza hapa sasa hivi nauza kwa hasara kwa ajili yako, sina kipatacho mie, na ilhali ya kuwa hana ujinga huo wa kuuza mali yake kwa hasara. Ujinga huo hana, lakini anamalizia viapo vyote, majina ya Mwenyezi Mungu aliyohifadhi atatumia pale. Ikiwa Mwenyezi Mungu asifakadha ataitumia pale. Shahidi Rabbi. Rabbi wenyewe ni nani basi? Atamtaja kwa Rahmani, Ar-Rahimu, Malikul Mulki, Dhul Jabaruti, Wal Malakuti, Wal Kibriyai, Wal Azama. Mpaka mnunuzi asema hapa kweli. Kiapo chote hicho ambaye wangu mimi huyu. Huko anamwambia nirejeshe leo. Kama utakuta kwamba hukuiva, na kama utakuta una dawa, hapa sasa hivi nirejeshe. Na kumbe akija mkuti tena, atamkimbia. Na milango atamfungia kama ni mlango wake wa duka, akija mpati tena. Na kule kaliamini kiasi ambacho alimregeza mtu moyo wake, akaamini ya kwamba kiapo hichi haiwezekani kwa masema uongo. Yamini kama hii, ndugu Muislamu uelewe, huitwa yaminul ghamus, ni kiapo chenye kumzamisha mtu. Kwa nini? Liannahu yaghmisu halifahu, kwa sababu yamini hii itamzamisha mwapaji wake, fi nari jahannam, katika moto wa jahannam. Hadha huwa yaminullahi, hichi ndio kiapo cha Mwenyezi Mungu, watu wasikichezee kabisa, Mwenyezi Mungu atakubali. Alladhi, kiapo ambacho, asbaha ala alsinati nnasi, kimepambazukiwa hivi leo juu ya ndimi za watu, imekuwa yajri, kiapo kinapita ovyo, jarayani lma, kama namna yapitavyo maji, wapi, min a'la aljabali, kutoka juu ya milima, kapa hala juu milimani, maji yanadondoka yanaanguka. Usikilize mlio wa maji, namna wanavyokuja kwa nguvu kutoka juu milimani kwenye majabali, basi kuna ndimi zapita viapo mizimu kama maji yangukavyo katika majabali. Bainama almasihu ibnu Maryama, wakati ambapo mtakasifu Nabi Isa mwana wa Maryam, ala nabiyina wa alayhi salatu wa salam, juu ya mtume wetu mwingine huyo, juu yake pia vile vile rehma za Mwenyezi Mungu na amani pia. Siku moja Nabi Isa, yamshi dhaka yaumin, anatembea Nabi Isa siku moja, anapita katika njia zake, idh wajada sariqan, tahamaki, anamkuta mwizi kwa macho yake, ready handed, yasriku mataan, anaiba bidhaa ya watu waziwazi, kaparamia na vunja na iba. Faqala lahu almasihu, mtakasifu Nabi Isa anamwambia kijana ambaye ni katika fuasi wake, lima tasriku ya akhi, kwa sababu gani unaiba ndugu yangu? Mwenyezi Mungu amekuumba, amekamilishia umbile, akakupa na miguu ya kuendea, akakupa mikono ya kukamata na kunyosha, akakupa na chombo cha thamani kabisa cha kiti binadamu na akili, mipango unaijua, hata kama utakusanya mbovu mbaya kuuza, kuna watu watahitajia kile ambacho utakiuza, kuna watu na haja na kitu kile, watakinunua, na wewe utapata riziki yako. Kinakufa nini wewe kuiba, kumwibia mtu sasa hivi hapa na kuona kwa macho yangu? Lima tasriku, nipe sababu kwa unaiba. Ya akhi, ndugu yangu. Faqala lisu, basi akajibu ule mwivi, wallahi, mimi naapa kwa Mwenyezi Mungu kutajia, masaraktu, sikuiba mimi. Sio ilikuwaje mpaka unaona hivyo kabisa? Wallahi masaraktu, nasingizia uongo mimi, na kuapia kwa Mwenyezi Mungu sikuiba. Alipojibiwa Nabii Isa kwa kutajia Mwenyezi Mungu, wallahi, wallahi, atadiruna madha kala almasihu, je, mnakijua nini ambacho amekisema Nabi Isa hapo? Kala lahu, Nabi Isa akasema kumwambia kijana, ya akhi, ndugu yangu, samahani sana, sadakata, umesema kweli wewe, wakadhabata ainaya, na macho yangu amesema uongo. Amtaje Mungu, basi macho yangu yamenidanganya, kiza cha macho kimeniingia kiasi ambacho sikuona unafanya nini, na kuona kama kwamba unaiba, kumbe si kweli bwana. Sadakta, madhali Mwenyezi Mungu umemtaja kwamba ukuiba, umesema kweli. Wakadhabat ainaya, na yamesema uongo macho yangu hapa. Hivi ndivyo ambavyo mitume inavyotukuza kiapo cha kutaja Mwenyezi Mungu. Lakini anapatikana msomi wa Qur'ani, kiapo cha Mwenyezi Mungu atakimshughulisha, atasabamia kwa mpigo, atapita pale pale. Wala usio kaona watu wamekaa na sahafu pahala, kwa kuchaguliwa kupewa nadhifu fulani, ya kama kadhani kwamba labda ataheshimu kiapo kile, ni kwamba anasema tu, huku anajijua mwenyewe kwamba mimi sasa hivi hapa nasema uongo, na yuko tayari kwenda kwa mujibu wa kiapo kile, hata kama kapewa wadhifa mpya na akakamatishwa kitu ambacho akiheshimu sana. Qur'an al-Karim, amekamata mkono mmoja na mkono mmoja anainua juu, kwa maana hapa sasa, na mwisho anasema wallahi la'azim, na hapa kwa nila mzimu mkubwa sana, ya kwamba nataka niamini kwamba ninayosema hapa yote ni kweli, yote ni kweli, na kumbe hakuna hata moja hii kweli pale, yote uongo. Kiapo hichi ni kiapo ambacho kinakwenda kumzamisha mtu motoni, hatoki. Mwenyezi Mungu akubali kabisa. kuwekwa yeye mizimu shahidi wake mtu kwa uongo, hiyo isikani kabisa. Mwenyezi Mungu anasema inni haramtu dhulma ala nafsi, mimi nimejiharamishia dhulma nafsi yangu, kwangu ni haramu. Wajaaltuhu bainakum muharrama, na nikajaalia dhulma kati yenu binadamu ni haramu. Fala tadhalamu, basi msidhulumiane binadamu. Halafu leo hii yule ambaye amejiharamishia kudhulumu ukamweke ni shahidi wako wa uongo. Mwenyezi Mungu, inna Allah ya'muru bil adli, wakati Mwenyezi Mungu anaamrisha uadilifu, wa ita'i dhil qurba, wal ihsan, na wema. Halafu anaamrisha ita'i dhil qurba, matatu haya Mwenyezi Mungu anaamrisha, halafu awe shahidi wake mtu katika uongo, haiwezekani kabisa. Upande wa pili, wayanha anil fahsha'i wal munkari wal baghi, anakataza machafu ya zinaa na maovu mbalimbali na jeuri. Halafu akubali Mwenyezi Mungu awekwe pahala ni shahidi wa mtu ambaye anasema uongo. Alipojibu mwizi huyu, wallahi masaraktu, Nabii Isa akamwambia sadakta wa kadhabat aynaya, umesema kweli na macho yangu yamesema uongo. Wa kadhabat aynaya ana, na yamesema uongo macho yangu mimi. Kwa nini? Ikraman liyamini llahi, kwa ajili ya kutukuza kiapo cha Mwenyezi Mungu, alladhi, Mwenyezi Mungu ambaye kiapo chake, asbaha baina nnasi, kimepambazuka baina ya watu, la madhmunu lahu, hakina kudhaminia mtu yote, humpati hata mmoja atakayeheshimu angalau yamini yake tu basi. Yuko tayari mali ya mirathi mtu imthibitikie hali ya kuwa anajua kama sema uongo. Yuko tayari yuko. Bainama malik, ndugu Muislamu, tena nakupa nyongeza nyingine, ufahamu tu namna gani watu wamepita duniani wakaheshimu Mungu kutajwa yeye katika jambo lote. Bainama malik ibn dinarin, wakati Imam Malik ibn Dinar, huyu alikuwa kwa Madina, huyu alikuwa ni mwaguaji sana wa ndoto na watu wakimtegemea sana, mcha Mungu alikuwa, na Mwenyezi Mungu alimpa kipaji cha kuagua ndoto. Siku moja bwana huyu radhiallahu anhu, yamshi ala ihda turuqatil Basra, anatembea katika moja ya njia za vichochoro vya mji wa Basra Iraki kule, dhata lailatin, tena usiku ulikoshaingia, sami'a rajulan tahamaka, anamsikia mtu, mtu huyo mahmuran, ameshalewa pombe, mustalqiyan ala dhahrihi, pombe imemzidi, amelala kichali chali, nguvu hana tena, wakaturatu lkhamri, na matone ya pombe, tasilu ala shafataihi, yanatirizika chini ya midomo yake miwili, wa huwa yakulu. Mlevi huyo akawa anasema Allah, Allah, sijui kathibika na nini mpaka pombe ule pombe imemruka, lakini nguvu hana, amelala hali ya kuwa ni mlevi, lakini mdomo unasema Allah. Malik ibn Dinar anasoga karibu, anasikia Mwenyezi Mungu atajwa pale, lakini mwenye kutaja Mwenyezi Mungu ni mtu ambaye kalewa pombe na kalala chali, nguvu hana, na anaita bi'ala sauti, kwa sauti ya juu, Allah, Allah, Allah. Faqala al-Imam Malik, moyoni mwake Imam Malik bin Dinari akasema, la aghsilanna fama hadha al-makhmuri, mimi wallahi naapa kuwa nitakosha mdomo uliolewa huu pombe. Haiwezekani kabisa Mwenyezi Mungu atoke hapa. Jina la Allah ambalo ismullah al-azam, hiyo hal ta'lamu lahu samia, unaweza kumpata wa jina wake Mwenyezi Mungu aliyotu Allah, akawa kweli kweli hasa ana mwenzio Mwenyezi Mungu, hakuna kabisa. Basi akaona mchamgu huyu, haiwezekani jina hili Allah litoke kwenye kinywa kichafu kimejaa pombe kinanuka. Akasema la aghsilanna, na hapa kuwa nitakosha fama hadha almakhmuri, kinywa cha mlevi huyu, ikraman liismillahi, kwa kutukuza jina la Mwenyezi Mungu, hata la yakhruja alismu, ili lisitoke jina hili mimbaini shafataini, kati ya midomo miwili makhmurataini ambayo imelewa pombe. Faghasala ashafataini, Imam Malik bin Dinar akakosha midomo miwili ya mlevi. Wa dhahaba Malikun ibn Dinarin liyanama, baada ya kumkosha mlevi midomo akamacha kama alivyo, akaenda zake nyumbani kulala usingizini. Sasa fasamia hatifan yakulu, akamsikia mwenye kunongona naye anasema, filmanami, akiwa usingizini mwake, yakulu lahu, anamwambia, ya Malik, ewe Malik bin Dinari, taharta famahu, umeusafisha mdomo wake mlevi, min ajilina, kwa ajili tu sisi kutuheshimu, tusitajwe jina letu kwenye kinywa kile kichafu. Taharta famahu, umeusafisha mdomo wake, min ajilina, kwa ajili tu sisi, tunakwambia basi, fataharna qalbahu, na sisi tushausafisha moyo wake, min ajilika, kwa ajili yako wewe, cheo chako, umeona Mwenyezi Mungu atajwe katika mdomo safi, angalau pana mswaki umepita pale, kakosha kosha mtu, angalau unaseme ya la ilaha illallah yake. Na sisi tunakwambia fataharna qalbahu, tushausafisha mdomo moyo wake, min ajilika, kwa ajili yako wewe. Ha, ye mwenyewe ni mwenye kuagua ndoto, ana wasiwasi usingizini, anasemeshwa maneno ambayo akiamka anaweza kuyaripeat. Wajaa adhanu alfajri, ikaja adhana ya alfajiri. Sasa na kila ndoto ikikaribia adhana ya alfajiri, ndoto hiyo inakuwa ni ya kweli kweli, yataka tawili yake. Sasa alipozirukana adhana ya alfajiri tayari, wadhahaba Malikun, huku anajua kama hapa pana jambo hapa, yule mtu kamsafisha kweli mdomo ndani ya usingizi, nasikia maneno anasema, taharta famahu min ajilina, umesafisha mdomo wa mlevi kwa ajili tu sisi kutuheshimu, na sisi tunakwambia fataharna qalbahu, tumesafisha moyo wake, min ajilika, kwa ajili yako wewe, kukupahazi wewe vile vile. Akaenda zake msikitini alfajiri, liusalli alfajira, ili kusali alfajiri, fi masjidi al-Basra, katika msikiti wa mji wa Basra pale Iraq. Kufika msikitini, fawajada fi ihda sawari al-masjid, akakuta katika moja ya viguzo vya msikiti, kama nguzo moja kama hii, moja ya nguzo za msikitini, akakuta rajulan, yuko mtu. Mtu huyo kamkuta peke yake, kaingia mapema, yabki, analia, wayakulu, na katika kilio chake anasema, ilahi, muabudiwa wangu, ha ana dha waqif, huyu hapa mja wako mimi, nimesimama sasa hivi, sina usingizi, kwangu usingizi hauna maana, ha ana dha waqifan, huyu hapa mja wako amesimama, bijanibika, pambizoni mwako Mwenyezi Mungu, walialudhu birihabika, amesimama mja wako ili apate kulindwa kwenye hifadhi yako Mwenyezi Mungu, fala tatrudni, na kuomba Mwenyezi Mungu usinifukuze, fala tatrudni, usinifukuze Mwenyezi Mungu, min babika, katika mlingo, katika mlango wako, na nauliza swala moja, nipe kitu katika moyo wangu njijue, akabilta taubati, je Mwenyezi Mungu umekubali toba yangu, fa uhanni nafsi, nipate kujipongeza, kujipa mkono wa furaha nafsi yangu kwamba nishafanikiwa, amraddataha, au umerejesha toba yangu, umeikataa, alaya, ije kwangu mimi mwenyewe, fa uazia nafsi, niipe mkono wa taazia nafsi yangu kama kwamba aliyefiwa, ya Rabbi, ilahi, muabudiwa wangu, Ha anadha waqifun, huyo hapa mja wako mimi mesimama, bijanibika ubavuni kwako, lialudhu birihabika, nataka nipewe himaya ya ulinzi kwenye hifadhi yako Mwenyezi Mungu. Fala tatrudini, ee Mwenyezi Mungu usinifukuze mimi, mimbabika katika mlango wako. Akabilta taubati, ee Mwenyezi Mungu, hebu njulishe kidogo, umeipokea toba yangu mja wako mimi. Fa uhanni anafsi, nikapata kuipa congratulation nafsi yangu. Amraddataha, au umerejesha toba yangu hiyo. Alaya, juu yangu mimi mwenyewe, kunipiga nayo mwenyewe usoni mwangu. Fa uazia nafsi, nikapata kujipa mkono wa taazia kama mtu aliofiwa nafsi yangu. Malik bin Dinarin anasikia maneno makubwa sana. Hii usiku huu alfajiri hii kuna watu wamelala na kuna mja analia na Mwenyezi Mungu kama hii. Faktaraba minhu, ikabidi Malik amkurubie msemaji. Nani kwani huyu? Na kafikwa na nini huyu mja? Na kama mimi naweza kutoa msaada wangu nimsikilize huyu. Kafiwa au anauguliwa na mtu taabani, yuko serious au mbona hivi? Faktaraba minhu Malik bin Dinar, akamkurubia. Wakala, na akamwambia, lahu man anta, kwanza mwenzangu ni nani wewe? Yarhamuka Allahu, Mwenyezi Mungu akurehemu, nani mwenzangu? La pili yake, wa kaifa haluka, vipi imekuwa hali yako alfajiri hii kusikitika hivyo? Man anta, wewe ni nani? Yarhamuka Allahu, Mungu akurehemu, na vile vile wa kaifa haluka, na vipi imekuwa hali yako? Faradda alayhi arrajul, ikabidi amrejeshe jawabu ile mtu qailan, kwa kumwambia innal ladhi hadani, eh mwenzangu wewe, hakika alioniongoa mimi mpaka leo niko hapa nasema hayo, na niko si mtu hapo mimi. Mimi naanguka ulevini, nikikota ulevini, sijui ninachokila wala pakulala mimi. Sipajui, simfahamu mke kama naye, wala sifahamu mtoto kama naye. Mimi na ulevi wa vina mimi, mshahara wangu kama hukuibiwa, wanangu wana njaa, na mke wangu hana chakula, labda watu waibe mshahara wangu kwa siri, wampenyezee mtu nyumbani, na kama hawakuwahi kufanya hivyo, basi mimi niko kali kama hiyo. Kwa hivyo innal ladhi hadani, hakika aloniongoa mimi mpaka fika hapa leo. Qad akhbaraka bihali, usiniulize mambo mengi, amesha kupa habari hali yangu mimi. Makubwa hayo, atajuaje mlevi yule alichokiona usingizini? Malik bin Dinar kwamba kasemeshwa na msemaji maalum ambaye anamwambia taharta famahu min ajlina, umesafisha mdomo wake kwa ajili yetu. Fataharna qalbahu min ajlika, na sisi tumesafisha mdomo wake kwa ajili yako wewe. Atajuaje mlevi yule? Hayo mambo yametumika silkiil qulub, yani wireless iliyoko ndani ya nyoyo ya siri kabisa. Yule bin Dinar anaona mambo singizini, na mlevi naye vile vile katika ile Allah Allah Allah ulevini, kumbe kuna mambo anayapata pale. Alikuwa akitamka Allah kwa kumtaka hasa Mwenyezi Mungu, ya kwamba arejee lini kwake. Anajuta aloyafanya, analeta taubatan nasuhan, kumbe aliambiwa maneno pale pale ya kwamba ondoka, njoo zako mpaka msikiti kadhaa kadhaa, maneno yako hapo tena Mwenyezi Mungu aliyokusame wewe lia naye. Sasa itakuwa utapata wale ambao wanafanya istighfari katika wakati ambao ni ashar, wa bil ashari hum yastaghfiruna. Kuna waja wa Mwenyezi Mungu katika nyakati karibu na alfajiri wako macho, na mtaka Mwenyezi Mungu msamaha, hao mambo yao mengine kabisa watakuwa nayo siku ya kiyama. Basi yule mlevi kanyanyuka, kenda msikitini, kajinadhifisha, kenda kawa nalia msikitini. Sasa Malik b bin nari. Sasa anashtukia, anaambomeno haya, innal ladhi hadani, hakika ambaye kaniongoa mimi, qad akhbaraka bihali, ameshakupa habari yangu mimi. Ha, akapigwa na butwa, hajui hasa kilichotokea nini, ikabidi uchamgu wake hapa sasa hivi uzidi zaidi na zaidi. Qad akhbaraka bihali, ana alladhi ghasalta li shafataya, mimi ndiye yule ambaye jana yake umenikosha midomo yangu miwili. Ghasalta li shafataini, umekosha kwangu midomo miwili. Min ajli lafdhil jalala, kwa ajili ya tamko la utukufu wa Mwenyezi Mungu. Min ajli Allah, kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo na Mwenyezi Mungu naye kesha kujulisha usingizini, wewe amefanyaje kwangu mimi. Kwa hivyo sasa hivi hapa usitaki kujua mengi, na chie sasa hivi nilie na Mungu wangu sasa, na nataka nijulishe Mungu wangu hapa sasa, amekubali toba yangu, nipongeze nafsi yangu kwa mchafanikiwa, au kairejesha kwangu ili nipeleke mkono wa taanzia kwa nafsi yangu mimi mwenyewe. Kulubun, hizo ni nyoyo. Ittasalat, ziliungana na Mola wake. Faarafat, zikaweza kumtambua Mola wake. Fasaffat, na zikatakasika nyoyo hizo. Fanukiyat, na zikazafika zikawa safi. Fahadhabat, zikaleleka vizuri nyoyo hizo. Fakhashaat, na zikaanza kuogopa. Khashaat. Fawasalat, zikaungana na Mwenyezi Mungu kila mara. Fastanarat, nyoyo mara ghafla zikapata nuru. Falamma stanarat binurillah, nyoyo zilipofika katika kupata nuru ya Mwenyezi Mungu, basi moja kwa moja nadaha Allahu, alizita Mwenyezi Mungu nyoyo hizo, ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim, kwa kuziambia, enyi waja wangu ambao mmepindukia mpaka katika fujo kwa nafsi zao. Ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, musikate tamaa ya kupata rehema za Mwenyezi Mungu. Inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a, na Mwenyezi Mungu anasamehe madhambi yote. Innahu, hakika Mwenyezi Mungu huwal ghafur rahim, ndiye mwenye kusamehe mwenye kurehemu. Zilipofika nyoyo mpaka zikapata nuru ya Mwenyezi Mungu, nuru ya Mwenyezi Mungu Allahu, nuru samawati ardhi, ikapiga pale katika moyo ule. Basi Mwenyezi Mungu alipoona moyo umetakasika safi, mara Mwenyezi Mungu aliziita, ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim, enyi waja wangu mlopindukia mpaka juu ya fujo ya nafsi zao, ambapo mmejivua na imani. Sasa nakuiteni Mola wenu kukwambieni, la taqnatu min rahmatillahi, msikate tamaa katika kupata rehema za Mwenyezi Mungu. Inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a, hakika Mwenyezi Mungu ana uwezo wa kusamehe dhambi zote. Innahu huwal ghafurur rahim, hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye kusamehe mwenye kurehemu. Innahu huwal ghafurur rahim. Aya inapatikana hii katika sura Zumar, nambari ya aya ni nambari 53. Idha sara al-maghnam, turejea tena katika miongoni mwa mambo yakitokezea huteremka balaa duniani, moja ni hili, idha sara almaghnam duwalan, inapokuwa mafao ya mtu, haki ya mtu ni kinyang'anyiro cha watawala kwa maguvu, duwalan. Wasarati zakatu, la pili yake sasa, na ikageuka kuwa zaka, ni kitu ambacho watu wanakiona kuwa ni maghraman, ni gharama ya bure, watoa tu pesa zao watu, na kwa sasa hako tayari tena kutoa zaka zao. Wasarati zakatu, na ikageuka zaka kuwa ni maghrama, ni gharama ambazo watu ni mzigo mkubwa kwao wamebeba. Siku ambayo watu kwao watajionea zaka ni mzigo wamebeba, siku hiyo wamekaribisha hilaki katika ardhi zao, hilaki kubwa sana, mpaka mvua itakataa kuteremka. Na ikiteremka, inakuja kwa uoni wa dhahiri ni mvua kama neema hivi, lakini baadaye inakuja lamu al-aqiba, lamu ya kuadhibu viumbe. Mwenyezi Mungu amewateremshia watu neema, na akawapa watu utawala, akawapa watu kuongoza wenzi wao ili wafanye mambo mema, lakini wapi? Liyamkuru fiha. Matokeo yake lamul aqaba, wakafanya vitimbi vibaya. Fafasaku fiha, wakafanya kujivua na imani katika miji hiyo na neema hizo. Fahaqqa alaiha alqawlu, hapo ndipo lilipothibiti neno la Mwenyezi Mungu lilipoadhibiwa wao. Fadammarnahum, ndipo Mwenyezi Mungu alipowadamirisha tadmiran, mdamirisho mkubwa sana. Lakini wao walipewa neema ili wafanye mema, lakini wakafanya uharibifu. Idha sara almaghnamu duwalan, la kwanza, ikiwa mafao ya mtu haki yake imekuwa ni kinyang'anyiro cha watu wenye uwezo kunyang'anyana, kumnyang'anya mali yake. Wasarati zakatu, na la pili, ikageuka zaka magharaman kuwa ni gharama za bure. Ya fulanu, kwa mfano anaambiwa mtu fulani, inna allaha, haka Mwenyezi Mungu, faradha min malika, amelazimisha Mwenyezi Mungu, si mtu mwingine, faradha min malika, amelazimisha katika mali yako, rubu al ushri, robo ya kumi. Robo ya kumi ni mbili nusu. Kula amin, kila mwaka mmoja ukifika, basi kula miati junaihi, kama unamiliki pauni mia moja, basi juu yake, alaiha jinahani, juu yake ni pauni mbili wa nisfu na nusu, zakata utoe zaka. Katika kila mia moja, katika robo ya kumi ni mbili unusu. Ikiwa dhahabu utafanya hivyo hivyo, almuradi fedha hivyo hivyo, mbali wanyama na mambo mengine. Katika upande wa dhahabu na fedha, kama unamiliki kiwango hicho, basi robo ya kumi ni mbili unusu. Tizama, mwaka mmoja mbili unusu, mwaka mmoja. Kula amen yakulu laka, huyu kama utamwambia hivi, hivi sasa duniani anakwambia wewe, inna hadhihi gharamatun, lo, sina uwezo, hakika kiwango hichi ni gharama za bure. Gharamatun taqilatun, ni gharama nzito sana. Sarati zakatu maghraman, sasa imegeuka zaka kuwa ni gharama za bure, watu ni mzigo wamebeba migongoni mwao. Bainama Allahu yunadi, wakati Mwenyezi Mungu anatangaza, anaita, fi hadithihi al-Qudusi, katika maneno yake matakasifu al-Jalil, fayakul, Mwenyezi Mungu anasema, abdi, e mja wangu, anfik, toa mja wangu, unfik alaika, nami nitatoa juu yako, wewe rejeza moyo wako ushinde. Shetani yaidukumul faqr, atakuahidini kwa manyie mkitoa zaka na sadaka mtakuwa mafakiri, na kumbe wallahu yaidukum maghfiratan minhu wa rahma, Mwenyezi Mungu anakuahidini kwamba mtapata msamaha na rehema kama mtotoa. Na ahadi iliyopo, hutotoa isipokuwa kilipo chake ni ziada hapa duniani. Shetani kazi yake ni kuahidi kwamba wewe unafilisika, sasa yari yako takufa maskini, zaka inakuisha hii sasa hivi, wacha upuzi wako huo na hivi na hivi. Basi Mwenyezi Mungu anakuita kwa kukwambia, ya ibn Adam, e mwanadam, anfik, toa mali yako, unfik alaika, nami ndipo nitapotoa juu yako. Azzakatu sarat azzakatu maghraman, faidha kulta au faidha qalat lahu almadamu, kama atasema madamu wake, yani mkewe, kama atasema yule ambaye kampa uwezo zaidi. Sasa zaka ni magharama, lakini mkewe sasa anasema nini? Mkewe anasema, uridu an aqdi ashhur as-sayfi, nataka bana safari hii mimi nipitishe miezi ya siku za joto, nipitishe ala shatil bihari, katika fuku za bahari. Ah, joto hiyo, tukifika hapa mwezi kadhaa kadhaa, hapa kaliki hapa, itabidi mimi siku hizo niwe naishi katika fuku za bahari, nimeona maalbum, nimeona picha, nimeona kanda video watu wanavyostarehe pwani pwani mle wakiwa na chupi zao hawana nguo. Nataka na mimi wangu ndoso hivyo sasa hivi nikapitishe siku za joto katika fuku za bahari. Bwana yule ambaye zaka ni magharama anaambiwa sasa ya kwamba mkewe akakae uchi baharini. Na walioko pale wote kada mnasi ya watu imekimbilia pale imuone mkewe mapaja yake, kwapa zake na kile kitu chake. Hapa si magharama. Wala kuna kosti yoyote ambayo itamkosti mtu kwa mkewe yule. Hamna kitu. Rahisi mno na atafurahi mno kumpa mkewe ruhusa hiyo. Na yeye atamwambia usiondoke isipokuwa ningoje ni ku escort. Nitakupeleka mwenyewe. Tutakwenda wote. Na hivi na hivi. Kula nyuma zaka ya katika 100 robo ushri mbili unusu. Tena katika mwaka mmoja mzima kule imekuwa magharaman. Lakini mkewe sasa heshima yake iko pale. Mkewe yule sasa hivi hana ghera naye. Na yuko tayari pengine kubadilishana na mtu mwingine. Amchukue mkewe na yeye apewa mara mwingine pale akae naye sare naye, na mkewe achukuliwe akaache dansa, akumbatiwe, abusiwe, afanywe kila kitu. Pale imekuwa kuna magharama. Anaposema almadamu, yani madamu wake kasema uridu, nataka mimi an akdhi ashura saif, nipitishe miezi ya joto ala shawati albihari, katika fuku za bahari, basi la yakunu hadha magharaman, haitokuwa kwa mtu huyu haya kwa ni kama mambo mazito ya magharama kwa mawezi kuyafanya. Idha dhahabatil madamu, atakapokwenda mkewe kulla thalathati ayamin, katika kila siku tatu mkewe nakwenda ila halakin, kwa kinyozi wa kiume, anamuita yeye hairdresser yule, anaingia saluni sasa. Mke wa mtu, mnyoaji ni mwanamme, na kwenye kunyoa atamsabiria kwa hapa mnyoe na mahala mbalimbali amtengeneze. Haya hayatukwa magharama. Na mume mtu naye amekosa ghera ya mkewe, hana wivu naye, yuko tayari kutoa ruksa kwa manenda, kwa kinyozi, na kiasi gani kataka anamlipa yeye. Thalathat ayamin, kila baada siku tatu mwanamke anakwenda kujiremba saloon ila halakin, kwa kinyozi. Wadafaati aljunaihati, na mwanamke anatoa madola mapaun alkhamsati, kuanzia matano matano anatoa kila thalathat ayamin, kila siku tatu. Wadhallat tartafiu jinaya, na anadumu kila siku anyanyue kosa moja kuliko mwenzio ya zinaa. Mke wa mtu, wala tatawadhau, na sasa amefika kwenye pambo hawezi kutawadha, kajitia vitu, udhu hauingii tena saluni. Kule saluni kule kaenea mambo kiasi ambacho sasa hivi kapamba pambwa hata udhu mwilini mwake hauingii tena. Sasa udhu potelea mbali na salando kabisa, haina haja. Na mume yuko tayari kwa mkewe awe anajipamba kwa ajili yake na sio kwa Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu hafasi tena. Wala tatawadhau lillah, hatotawadha tena kwa ajili ya Mwenyezi Mungu kwa siku hizo, maratan, hata mara moja. Wala wa malaatil baitu, na nyumba yao itajaa shayatinu mashaitani, warahalatil malaikatu, na malaika hawon kwenda zao, manaki nyumba wakiingia mashaitani malaika hawakubali. Hayawezi kukaa mafahali haya mawili katika nyumba moja, zizi moja hawakai moja. Malaika akishona shaitani basi naondoka. Na vile vile mashaitani kama wataona nyumba hii kuna malaika wengi mno, kwa ajili wanaokaa nyumba ile wanasema mazuri sana ambayo malaika anaridhisha, mashaitani hawakahakaya pakaliki naondoka. Bas lianna shayatina, kwa sababu mashaitani idha halat la aisha laha maa almalaika, wanapoteremka pahala hakuna maisha tena pamoja na malaika hao. Hadha, lakini hayo yote hayo mpaka malaika kuondoka katika nyumba ya Muislamu, la yu'tabaru maghraman, hayaitabiriwi haya kazingatiwa ni maghraman. Idha faradhatil madamu ra'ayaha, anapolazimisha mke wa mtu rai yake anavyoona, litadhhaba kulla lailatin, ili ende kila usiku mmoja, ila darin min duri sainama sinama, ende katika nyumba moja wapo miongoni mwa nyumba ya masinema kila usiku, anasema kuna picha nzuri sana usiku wa leo, anasema kuna kitu kadha kadha kadha, basi mume atabidi lazima mpeleke ampe ruksa. Fa isharatuha, hata ishara yake ya nyusi tu basi, akiashiria tu, amrun, ishara yake inakuwa ni amri. Wa mukhalafatu amriha, na kwenda kinyume na amri yake huyo mwanamke, jinayatun, ni kosa jinaia, la tughfaru, ambao halisamehewi tena, ni kosa jinaia halisamehewi, tayari nyumba kuharibika na kutokea talaka kwa kwenda kinyume mtu na kumtii mkewe, ishakuwa ni kosa jinai ambalo linakuwa la yughfaru, halisamehewi tena. Sarati zakatu maghraman, na zaka inabadilika inakuwa ni magharama ya bure. Isma, hebu tega sikio, ila ma qalahu alhabibu, kwenye yale maneno ambayo ameyasema kipenzi cha Mwenyezi Mungu, baada dhalika, baada ya hayo, wasarati alamanatu, na vile vile amana ya mtu kumpa mwingine ikawa ni maghnaman, maghnaman ni ngawira, mtu keshapata mali ya mjinga. Al-amana imegeuka kuwa ni maghnaman, ni ghanima, mtu kapata ngawira. Kumbe ni amana ya mtu kapewa ashike kwa muda, au kapewa mpeleke fulani, si unamjua anapokaa, basi chukua bahasha hii Ramadhani hii mpeleke fulani, itamsaidia yeye na watoto na hivi na hivi na hivi. Akaja akaona kwamba keshapata mali ya mjinga. Saratil amanatu maghnaman, na ikaja ikatokezea kuwa ni ile amana kuwa ni mali ya ngawira, mtu kachukua bure. Khudh hadhihi alamana, mtu anaambiwa chukua amana hii, aindaka uweke kwako wewe, mata hatta auda, mpaka mimi nitaporejea, min safari, katika safari yangu hii, la waslun bainana, hatutowasiliana baina sisi, hii imekupa nimekuamini mwenzangu, tunasali wote pamoja msikiti mmoja safu moja, ni kwamba huwezi kwenda kinyume wewe, nataka amana hiyo nikamatie, hakuna mawasiliano mimi na wewe, wala wathiqatu dainin, wala hakuna ushahidi mzito kwa deni langu hili. Wataudu min safarika, tahamaki muislamu, unarejea katika safari yako, watakulu lahu, unamwambia mwenzako, aatini amanati, nipe mwenzangu amana yangu ndokupa. Wayakulu laka, sasa mwenzako unayeswali naye, yule ambaye umnajuana sana, anakubadilikia, anakwambia, yakulu laka, hal wa hal laka, je una wewe indi min amanatin, kwangu mimi una amana, ameweka wewe, wachi wewe, hal laka min indi amanatun, una chochote wewe ulichokiweka kwangu mimi cha amana, ittaqillah, mche Mwenyezi Mungu, ustafte balaa. Mambo gani hayo wewe, unataka kunichimbia kisima mimi wewe, takunzamisha mimi wewe? Kumbe anajua kuna amana kadha kadha kadha kapewa, anamwambia sasa mwenye amana yake, hal laka indi min amanatin, ittaqillah ya fulani, mche Mwenyezi Mungu mwana wewe. Fatakulu lahu, wewe Muislamu, kwa unyonge kabisa na simanzi, na ambayo hukudhani kama anaweza kufanya mtu kama wewe, unamwambia saadhhabu ila alqadha'i, mimi nitakwenda kwa makadhi, kwa mahakimu, kama nitakudhulumu basi mimi nakwenda kwa makadhi. Yakulu laka, atakwambia wewe kadhi nani, jaji, jaji nani, kumbe jaji kwa mkononi mwake, anakwambia kwa hakika nenda, inna lilmahkamati sab'atu abwabin, korti, mahakamani kuna milango saba. Idhab, nenda wewe, mata shiita, wakati wote upendavyo, usiku au mchana nenda. Milango iko kote saba. Nenda tu. Anajiamini kiasi ambacho jaji anazungumza naye mwenyewe, anamwendea kwake na anampelekea kila kitu. Kiteweo cha jaji chatoka kwake. Chakula cha jaji anatoa yeye. Mazungumzo na jaji baraza moja na yeye, na anapanga kipangua. Mnyonge wa Mungu ni kwamba anatafunwa mali yake. Amana yake haipatikani tena. Anamwambia nenda na korti, kuna milango saba. Ingia mata shiita, wakati wote upendao. Atadiri. Je, ndugu Muislamu, hivi unaelewa madha yakulu hadha lirabbi, nini atasema mtu huyu kumwambia Mwenyezi Mungu, Rabbil alamina, mola wa viumbe, yaum alqiyama, siku ya kiyama. Yaati llahu bikhaini amana, Mwenyezi Mungu atamleta yule ambaye amekhini amana ya watu. Wayakulu lahu, na atasema kumwambia yeye, adil amana, aya sasa lipa amana ya watu uliopewa. Lisahibiha, kumpa mwenyewe. Fayakulu lahu, atajibu huyu mtu kumwambia Mwenyezi Mungu, ya Rabbi, e mola wangu, laqad dhahabati dunya, dunia ishaondoka. Wa min aina atihi, wapi nitaipata mimi biha amana hiyo? Dunia haipo tena, nirejee wapi mimi? Anaambiwa rejesha amana ya watu, kitu unacho. Anajibu dunia haipo, lakini ya Rabbi, ingelikuwepo napajua mtaani kwangu, naijua nyumba yangu ilipokuwa imekaa, chumba changu nakijua, ningekwenda mvunguni nikatoa. Lakini dhahabati dunia, dunia ishaondoka. Fa min aina atihi biha, wapi nitaweza mimi kuileta amana hiye? Fatakulu lmalaikatu, malaika wa Mwenyezi Mungu tamjibu mtu huyu, kumwambie idhhabu bihi, nendeni naye huyu nyinyi, ila biirin min abari jahannam, katika kisima kimoja wapo miongoni mwa visima vya jahannamuni. Fayakhudhunahu, malaika wengine wamchukua mtu huyu, ila hadha albiiri, kwenda naye mpaka kisima hichi. Wayakulu lahu, na wayakuluna lahu, na malaika wanamwambia, undhur fi qa'i albiiri, unasema watoto wapi amana? Hebu chungulie kwenye depth ya chini ya kisima hichi, angalia chini tu. Anaangalia mje, anaulizwa, je, umeona nini? Fayajidu al-amanata, anaikuta mtu amana, fi qa'il bi'ri, katika kina kirefu cha mwisho kwenye deki ya kisima. Fayakuluna lahu, malaika watamwambia mja wa Mwenyezi Mungu, inzil fi hadha al-bi'ri, haya sasa teremka ndani ya kisima hichi. Waati al-amanata, wende ukaitoe amana ya watu, lisahibiha, umpe mwenyewe. Basi naam, akitaka asitake, fayahwi, ataporomoka mtu, filbiri, ndani ya kisima hichi, sabiina sanatan, miaka sabini, katika miaka ambayo anahesabu yeye duniani, 70 years, anakwenda binadamu mzito, ana kichwa, ana tumbo, ana miguu na kila kitu, anakwenda kama jiwe limetupwa, anakwenda kwa miaka. Miaka sio siku hivyo, miaka sio miezi, miaka. Anakwenda kwa miaka sabiini. Fayahwi fi biiri, atatoromoka ende kisimani mle, sabiina sanatan, miaka sabiini, la yasilu, hafiki, anakwenda tu, hafiki. Hii ndiyo hatari ambayo yatungojea binadamu kwa kudhulumu watu. Na Mtume anasema yakitokezea hayo, we hakikisha duniani kutakuja kuwa na mambo ambayo hayatambulikani. Mwanzo na mwisho, anaambiwa teremka chini. Ittaqullaha fil amwali, ndugu Waislamu, mwogopeni Mwenyezi Mungu kuhusu mali za watu. Ittaqullaha fil huquqi, mwogopeni Mwenyezi Mungu katika haki za watu. Msimkapata vyeo mkaja mkasahau kama Mwenyezi Mungu yeye ndiye mwenye ufalme wa mbinguni. Inna fis samai mamlaka, Huko mbinguni kuna mamlaka nyingine inakuona na itakuhukumu vibaya sana. Na nakungojea ufike wakati wake, utakitema kila kitu na amana za watu ziko chini katika kipande ambacho si kidogo, utaambia ile unaiona kaitoe sasa. Mtu ataporomoka kwa miaka 70 hafiki kwa hala huko. Inna rajulan tajiran, anapatikana duniani mtu tajiri, mata, anakufa, wakana kad haja, yeye ni mepari na huko duniani alihiji, wasalla, na kasali, wasama, na kafunga saumu ya Ramadhani na nyinezo, wazaka, na katoa zaka, yote kaifanya. Faarahu sahibuhu lahu, akamuona rafiki yake filmanami usingizini, fasaalahu, akamuita, akamuuliza, kaifa haluka baada liqa'i Allah, je rafiki yangu nini hali yako imekuwa baada ya mkutano na Mwenyezi Mungu huko uliko. Qala lahu tajiru almayitu, atajibu yule mfanyabiashara ambaye ni maiti, laqad laqitu Allah, mwenzangu nikwambie nini, nimekutana naye Mwenyezi Mungu, wa huwa alayya ghadbanun, na yeye Mwenyezi Mungu juu yangu mimi ameghadhibika mno. Kala lahu, basi yule mwataji atamuuliza, kaifa, vipi ameghadhibika na wewe, wakati swalaita, wewe mwenzangu umeswali, wasumta na ukafunga, wazakaita na ukatoa zaka, wahajajita na umehiji. Kala lahu tajiru, mfanyabiashara namjibu mwenzake almayit, anamwambia, atadiri ya fulanu limadha, je fulani mwenzangu una jua ni kwa sababu gani Mwenyezi Mungu ameghadhibika na mimi? Inna Allah Ta'ala, hakika Mwenyezi Mungu mtukufu, saalani sualan, ameniuliza mimi mfanyabiashara suala moja tu, nimekwama, lam ajid lahu jawaban, suala hili sikulipatia jawabu kulijibu. Qala li, Mwenyezi Mungu amenambia mimi, limadha kunta fi dunya, kwa nini ulikuwa we duniani, idha aradta antazina linnasi, ulikuwa unapotaka kuwapimia watu, bidhaatahum, bidhaa zao ambazo unawauzia, limadha lam takun tamsahu almizana, kwa nini hukuwa ukipangusa, kaffat almizani, sahani ya mizani hufuti kabisa ile, baada kutoa mchele unapima chengine, kwa nini upangusi ukafuta kabisa, ikawa katika sahani hamna hata chemba moja ya nafaka, kabla antadha, kabla hujaweka fiha albadhaia, katika sahani hiyo bidhaa nyingine. Basi Mwenyezi Mungu amehamaki naye kwa jambo hilo tu basi. Kwa nini ulikuwa wewe mpimaji halafu hukupangusa mezani yako? Hili mwenzangu, Mwenyezi Mungu amehamaki na mimi, kuswali nimeswali, kufunga nimefunga, nimetoa zaka mimi na kuhiji, lakini nimekutana na Mwenyezi Mungu, biashara zangu zimeniponza, mezani yangu sikuipangusa. Anjo kwenye mezani zetu sasa duniani huko, mezani sasa hivi zinafungwa nyuzi, kufungwa nyuzi ya kutoshi, anafungwa na